Радыотэатр. Лепшае. Усім, хто слухае канал «Культура», шчырае прывітанне і віншаванне з Днём Перамогі дасылаюць гукарэжысёр Дар'я Сідарэнка і вядучы Владзімір Трапянок. Сябры, гэты і наступны выпускі нашай праграмы мы прысвячаем як стагоддзю Купалаўскага тэатра, 95-годдзю беларускага радыё, так і 75-годдзю вялікай перамогі. І сёння пачуем першую частку знакавага для тэатра і аўтара п'есы Алексея Дударава спектакля «Радавыя». За гэту работу яе стваральнікі ў 1985 годзе атрымалі званне лаўрэатаў дзяржаўнай прэміі СССР, а драматург Алексей Ануфрыевіч стаў знакамітым на ўвесь Савецкі Саюз. У той жа год беларускае радыё стварыла радыёверсію пастаноўкі. Дзеючы асобы і выканаўцы. Дугін – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Александр Дзянісаў. Дзірваед – народны артыст Беларусі Валерый Філатаў. Бушцяц – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Геннадзь Давыдзька. Салянік – народны артыст Беларусі Александр Падабет. Адуванчык – народны артыст Беларусі Віктар Манаеў. Ліда – актрыса Тамара Пузіноўская. У эпізодах акцёры тэатра імя Янкі Купалы. Рэжысёр-пастаноўшчык спектакля – народны артыст Беларусі Валерый Раеўскі. Такім чынам, слухаем першую частку радыёверсіі пастаноўкі «Радавыя». Хочешь, не хочешь, а живы. Даруй ты мне. Натерпелся. Так натерпелся. Пусто в моем сердце, Марья. Выкипело все. Отпусти ты мою душу. Хоть трошки на войну спеши. Хоть трохи. Марья. Целый партизан. Целый. А меня один сука гвозданул прикладом. Котелок трошить. Конечно, из молодых никого нема. Все у кучу, як овечки, лезли. Только заляжем до меня паузуть. Куды мать вашу крышу по кучах только лупить? Еще одна паузуть. Вот же вытащу уже. Корову вытры. Гальчанскага не бачыў? Не. Дай глынуць чаго-небудзь. Немашика. Вытекло все. Осколком, здається, шапануло. Шастить тобі. Ага. Кого з наших бачив? На чого глядиш? Чого ти все глядиш? Тяжко мені. Мені легко. Так легко полечу хутко. То добре. Ага. Що, Дуванчик, отримав на баранки? Боліть. Іди в шанбат. Апостол, заведи його. Вуха. Паскуда, отгриз. Щапіліся у траншею, я хоч цісак у мене автомат. Один одного за руки і танцуєм. Йон мені ногой ззаду, я його ногой ззаду. Йон мені ногой, я його ногой. Худи такі, стари. А жилісти. Як обцугами за руки обхапів, а потім... Хавальник свой раскрыл, зубы такие желтые, редкие. И он меня за нос. Цап, я морду у бока, и он за ухо барбос поган. И грызе. Я кричу, а он грызе. Ты бы ему еще что-нибудь подставил. Ну як я буду без вуха? С одного боку подсмаленный, с другого боку без вуха. А что, в цирк пойдешь людей смешить? Дякую, Мишка Гальчанский подоспел. Заколов, гада. А то он бы меня совсем загрыз бы. А где Гольшанский? Откуль я веду, он далей побег. Супокоился, Мишка. Каля брама лежит. Кроки три не добег до стены. Мо поранило? Не. Я йому очі закривав. Значить, закурим його табачок. Бери, партизан. Казав, коли що, якої на помінки вам покидаю. А до Берліна дойдем перед Гітлером викуру, а курок у його не лбя задушу. Не задушил. Дай мне. Кашлять будешь. Дай мне! Шагу крышишь. У меня в уши целые. Матей. Что? Потяхнешь сатанинского зелья? Бери, бери. Помяни Мишку Гальчанского. Я помяну. Ну, ось і все, Мішка. Старі твої дітки малі з голоду у блокаді у Ленінграді померли. Жонку на фронті забила, сам ти 5 разів був поранений, 2 контужений легкості. На чужій землі перед концом війни. 2 роки під одним шинельком спали. По черзі наркомовською пілі з одного котелка їли. Мені б вить зараз. Волоси не собірвати, а я куру його папіроску і ходьби. Навіть ради, сволоч, що не мені сьогодні його поклали. А от плакати не можу. Чим плакати? Коли б я по одній сльозинці на кожну смерть. На все, що бачив, як я по крапельці розплескався. А держава до Германії. Тяжко тобі буде, коли все висохне. Іди ти! Дід! Дід, а мені нашивку дадуть? Що? Нашивку, кажу, дадуть за вуха, чи ні? Як у Гальчанського були. Ранення все-таки. Легке. Нашивки за ранення откуда дають, а не отгнилих зубов? Мені ж його не пацуки отгризли, а фашист! Яка розниця? Кулі ці зубами. Війна во-во скончиться. А на гімнастерці одні гузики. Хоть би нашивку якою. Господи, дай нам сили! Кому ти молишся, хламон? Это ж костел! Бог один. Тут, може, Гебельса хрестили, а он молится. Придурок! Подумайся, попроси, хай он тебе нашивку вымолить! Не чапай человека. А ты... Ты за нашивками не гонись. Хопість тебе нашивоки на серце. Живим треба застатися. А мене не заб'ють. Я ще маленький був. Маці циганка гадала на мене по жилках. Мені тоді ще на твари, отут був, такі жилки синенькі були. Хай каже, води боїться. А от огню, от куля, от сухот на їм закляття ляжить. Во. Огонь мене і не взяв. Нас палили. Приходять, каля печі руки погрели, питаються. Матка, яйки, млека, шпек, партизан давали? Не, каже, няма. Шляхт, кажуть, плёха, капут. Тваром до печи поставили. Матки сестричка маленькая на руках, матка и просит, паночки, каже, каб же только хоть больно деткам не было. Не страляйте больно. А Зоська и шепча, а это не щекотно, коли стреляют? Щекотки боялась. А щекотно ж не было, и больно не было. Я на нас обушком по голове кожного. Ну, каб не мучилися, значит. Слухай, Матвей! Что? А я тоді ще Бога у сне бачив. Гэта не грех Бога у сне бачить? Гэта знамение. Знамение? Ну, стою, здається, это я на снезе. А вакол ні души. Ні хат, ні древ. Быццам вымерла земля і тільки один ровный снег. Бог подыходить. С бородой, лысиной, все как положено. Здоров, каже Леня. Здоров, кажу, хоть тебе и нема. Даю тебе, каже Ленька, медаль. Издымая солнце с неба, и давай мне на голову одевать. А яно гараченное, мозги в черепе закипают, я плачу, отпихаю его. А он мне солнце, як кепку на голову. Благодать на тебе, Леонид. Головешка на мне была, а не благодать. А чуняв я на вот тут воля скроні догорая, выпалила, усё до мяса, и волосы не растуть. Ты б зачесывал на это место. Так что я ни огню, ни кули не боюсь. Загню тады, нехто вынес. В партизанах был. Год воюю, ну хоть бы драпина. Кулит только побоч так. В ухо только его сегодня. И то не кулей. Моему дядьку цыганка нагадала. Загинешь от горелки. Напужала 20 годов не пил. Навод пива. И загинул. Почал. Не. Сусідка над нами жила, я її мужик любив гэтае дело. Почала я на одной чи яго ганять, непочатую пляшку праз вакно выкинула, а дядька на лавочці сидів. Бутелька московской особи по темечку, тюк, і готова. Загинув от горелки. А поховають у братской. Кого? Мишку. Сходи, зверни. Не. Никого мертвого не бачу. Ни батьки, ни мати, ни сестер. И я его не хочу. Сходи ты, партизан. А? Ну, чего глядишь? Сходишь? Скажи, даруйся мені. То добре. Хто селяника бачив? Легонь він святих розглядує. Матвій! Що? Я тебе по траншеях шукаю. Партизан, Ти чого без сказки бігав? Забився. Я тобі другий раз забудуся. Малий, у тебе що? Вуха. Моцна. Боліть. Гальчанського забила. Бачу. Кого іще? Все. Больше ніхто не прийде. Яковенку міни, бодай що, в своєму окопі накрила. Гуру в воронім самбаті. Гуру, мабуть, викарскається у його ось. Ось тут скразное. Воронін тяжкий у шпиталь не повезуть, пол живота видрала. Отвоювався. Так что, мужики, нам сьогодні лафа. По пол-літра наркомовской на брата вийде, вунь. З третього взводу подкинули. Там совсем бить нема кому. Всей роті подяка за вишеню. І три дні отпочинку. Построєння не буде, строїть нема кого. Давайте, мужики, вечерять. Дід, стеліть плащ-палатку. Хто хоче, може НЗ відкрити, хоча там всього хопить. Муштец. Що? Ніщо. Я? Ходи сюди. Ну, я... Ти у склепі був. У яким склепі? Кинь валять Ваньку. Покажи фінягу. Ну, що ти, старшина? Я б його витер... Ті у сажалці сполоснув. Бачив там, сярод двора сажалка. Лебеді чорні плавають. Люблять паскуди чорні. А що там у склепі, калі не секрет? Ну, а що з того, калі б ён був і у криві? Я за такі, а не з бульварчику. Розговорчики. Ось що, Серога. Ти загад Верховного ведаєш? Ведаєш ти не? Ну, ведаю. Не ну. Так точно, товариш старшина, за жорстке обиходження з мирним насельництвом або з воєннополонним. Ось іменно. Ведаєш, молоток. Ти мені близький чоловік, Серога. Брат. Але збирати я тобі не дам. Ось коли є ще що таке... Я тебе без трибунала. Сам. Усёк. Усёк. Мы с тобой славяне, Серога. И прошли сюда. Завоевывать симпатии. А я на немцы жениться не собираюсь. Симпатии мне не треба. Я так само. Дітям твоїм, мабуть, спотребиться. Чому ж яни про хати не думали? Ми з тобою не яни. Я так думаю. Питання єсть. Тобі сни сняться, Дугін? Я п'ятий год не висипаюся. А я засинать боюся. Загад. Верховний у Москві. А я тут. Батька, маті, сестрички маленькі землю парать. Жонку у концлагері спалили. Мені від Люськи з весільного стола взяли після першої чарки. Горго нават не кричали. Ведаєш, що мені сніться від самого Ржева? Веселье моє. Сидімося у білим. І перед кожним чарка. А у чарці кров замість віна, і усі гості глядять на мене. Я з Люською повинен гэтае випіць, каб іншим не давялося. Я встаю, беру гэтую чарку і прачынаюся. Холодны пот, а в роті солёный смак. Пытанні ёсць? Пошли выпьем. Серега, война хутка скончится, и треба будет жить. Ты разумеешь? Жить. Жить. Другий фронт открывать? Что? Тушенку американскую, кажу. Давай. Мачей. Что? Грамульку возьмешь, ти греху боишься. Чому ж? Это как бы цим поминки. На поминках можно, на поминках не грех. Куда ты ем столько? Ты что, боишься, что тебе не хопит? Не боись, лидят. Ты с земли не поднимешься, пирень без звуки. Что тебе мое в ухо? Всю свою долю выпью, на зло. Старшина, скажи. Хай пье. Молчать будем. Ты и так бы язык проглянул, только глядеть, чого? Что молчать? Давайте, хлопцы. Поменем нашего товарища Мишку Хальчанского. Молодейший. Яковенко Воронина. Воронина нельга. Живышь. Наврат. Иди, каже, старшина, мне нечто сумно робится. А сам усмехается и твар. Некий светлый. Нельга грех. Заткнись, а ты растрыга! Сядь! Вины нашей перед ими нема. Откуль нас никто не хамался? Хай им будет земля чужая пухом, а вам дай Бог выжить. Ты смолкни, я сука, тене! Ты что? Сдурел? Витя Марья, бульбу б теперь садить. Земля теплая, дыхая. Мо поспею, поздней трохи, оно ничего, дробненькое будет, але ничего. Не ходи ты за мной, Марья, не отводь от меня беду. Смерти не боюсь. Жить страшно. С кем это ты? Так, один. Чому не спишь? Я не могу. Зорки сегодня низкие. После первой контузии как быцем душу с тела выбило, и тады вот такие яны были. Буйные, холодные. Аж звенять. Лежу и, сдается, як с поветра весь. И меня тягне в гору, тягне. Кожный зорочка меня засмоктывает. Небо выливаюсь оттуда, к чертовой матери. Под бомбами мне страшно. А тут зорки. Ох, зорки. Зараз небо волоче. Мабуть, дождь пойдет. ты молчиш? А што гаварыць? Пахваліўся б. Расказаў, як партызаніў. Страляў. Дома хто-небудзь ёсць? Нікога. Былі? Усе былі. Фюрары. Ніколі яны не расплоцяцца за гэту вайну з людзьмі. Ды мы плаціць будзем. Гітлеры шалеюць, мы плоцім. Скажы, старшына, чаму яны нараджаюцца, гітлеры? Страшна не тое, што яны нараджаюцца, а тое, што ім людзі вераць пачынаюць. Пашлі, дзед. Вінца трафейнага цяпнем. Рот не даў, у склепе знайшлі. Можна. Ні хрена спаць не буду. Слухай, старшына, папрасі ротнага, хай ён нашага малога куды перавядзе. Ён і так нацярпеўся. Наскочыць дурань на кулю, а яму жыць трэба. Малады, зялёны, душа яшчэ расце. Мой забудзецца, папрасі. У яго дзеці павінны быць прыхожымі. Ладна. А цябе яшчэ раз убачу атацца без казкі. Скажу ротнаму, каб на губу пасадзіў. Ясна? Угу. Ты дзе ж вэндаешся? Шот. Думаў, на вартавога напарыўся. Дзе быў? У мястэчку. Сімпатыі заваёўваў. Сергей. Да не, ўсё нормальна, старшына. Так, пахадзіў, паглядзеў. Агародчыкі капаюць. У нас магілкі, яны агародчыкі. У нас крыжы скалочуюць, а яны ж пакоўні. І не баяцца. Чаго ім баяцца? Ну, канешне, канешне, мы добренькія. Вон, партызан учора адной немцы свой НЗ аддаў. Плеваць хацелася. Плюнуў бы і супакоіўся. Не магу. Ведаеце, зазірнуў зараз у адзін домік. Чыстенька ўсё, акуратненька. Сцяжынкі жоўтым пясочкам пасыпаны, свечка гарыць на раялі нехта дрэнькая. Заходжу. Сядзіць маладая немка. Прычасаная, в халатіку. Рукі белыя, пальцы доўгія. Стаў, гляджу, паварочваецца. Шуберт, кажа. Маўчу, гляджу. Тады падымаецца курва. Халатік расшпільвае з усмешачкай. Маўляў, біты рус Іван, атрымлівай кантрыбуцыю. Нашы дзяўчаты сажы і твары мазалі. Адна я чуў сваю прыгажосць кіслатой спаліла. А гэтая халатік расшпільвае. Стаіць паскуда гладкая. Голая усміхаецца. Потым. Што потым? Плюнуў і ходу. Глядзець не магу на іх. Вось калі немец мёртвы ляжыць, пацалаваць гатовы. Ідзі спаць. Дайце закурыць. На. Не, партызан, дай свае махоркі. Ну, чаго глядзіш? Ну, чаго ты ўсё глядзіш? Яму лепей загінуць. Ты што? Ты што, з глузду з'ехаў? Малады ён. дурны, гарачы, а перажыў колькі? А ты не перажыў. Ва ўсіх у нас вайна душа выхаладзіла. Не хутка сагрэемся. А мы памрэм халоднымі. Кінь. Жонка за мой старшына ходзіць. З дзіцем спальны, другі ход ходзіць. Расказаў бы. Лягчэй будзе. Лягчэй не будзе. Раскажы. Ты што расказваць? Хлеб яна нам пякла. Мая Марія, значыць, для ўсяго атраду. Мы ёй муку прывозілі, яна пякла. Выдаў нехта. Аднойчы з разведкі ішлі. Пяцёра нас было, ўдала схадзілі, добрую разведку неслі, да мяне зазірнулі. Марія толькі на стол паставіла, я з дзіцёнкам пазабаўляўся, прыбігаю ў хату белыя хлопчыкі немцы ў максютках. Ну, з хаты выскачылі да лесу паўсці, а яны адтуль пруць. Ланцугом плечо, плечо, на дарозе машын 10, куды хоць скрозь землю праваліся. Палоска жыта каля хаты расла. Высокая жыта, добрая ў тым годзе ўрадзела. Запаўзлі, залеглі. Пяцёра нас усяго. Двое сувязнік зусім без зброі. Пад'ехалі, гергечыць нешта, ў хату ўвайшлі. Ляжым, не дыхаем. Бачу, праз калоссе муку з сенцу выносяць. У мяне ўсё абарвалася. Адкуль? У адзінокай бабы такі час, як гэтулькі мукі. І каму? Вядома, каму. А на расправу яны лёгкія. Павярнуў галаву да камандзіра, той белы, як палатно, шэпча дражачымі губамі, разведка, разведка, на сумку сваю паказвае. Потым эсэсавец Васілька выносіць. Смяецца, на руках гушкае, сынок таксама смяецца, адлегло трохі ад сэрца. Пашкадуюць, думаю. Смяецца ж. Далей. Потым мы хату запалілі. Марію не ўводзілі, стрэл чуваць не было. Не ведаю, што з ёй зрабілі, такі... З хаты не выводзілі. Гавары. Яшчэ гавары. Не магу. Разоў 20 спрабаваў расказваць, не магу. Гавары. Аддыхаюся. Калі хаты Антонаўка старая расла. За кашульку на сучок зачапіў, самі адышліся, горча стала. Хата грыць, Васілька на яблынцы ад крыку заходзіцца. Я пачуў, як павалася холад, пайшоў і ўсё ў атрад хлопцы прынеслі. Яблыкі на Антонуцы печанымі сталі. Жонка за мной старшына ходзіць, вінаватая. Чым ты вінаваты? Што ты мог зрабіць? Ты зрабіць, я, конечно, нічога не мог. Мне трэба было з імі быць, а я ў жыце ляжаў, сіве ляжаў. Да гэтага часу перад сваёй душой праўду ўсё выскачыў бы, хлопцаў засыпаў. Разведка важная была. План карательнай экспедыцыі неслі. Потым брыгаду ўртавалі, цэлую брыгаду. Што там? Марія з Васільком, праўда? Не. Тут не па арыфметыцы трэба. А па чым? Не ведаю. Можа, калі-небудзь, хто-небудзь разбярэцца. Да шаптухі хадзіў. Ведаеш, што сказала? Кроў трэба невінную праліць за Марію з Васільком. Тады іх душа супакоіцца. А я учора кансервы аддаў. Дзіцёнак малы, залатушны. Нават не плачу, стогне. Ну, якая там кроў? Ведьма табе гэта нейкая сказала. Да не трэба так, старшына. Той ведьму два разы расстрэлівалі. Каску. Вот так ах ўсё ж адзявай. Да не заб'юць. Мене ўжо забілі ў жыце. Звечарэла моя душа. Пайшлі, партызан. Вінца трофейнага цяпнем. Памянём тваю марджу. Сына. Чуеш? Спілая хат. То добра. Ты что, звихнулася? Я ж тобі казав, не треба. Ось я спочатку кажу, не треба, на што по морді лапіць. Я не спочатку його ганці, Сярожа, не чапа мені приліла. Ти, Ліда! Сярожа! Так. Так би одразу і сказала. Балюча. Балюча. Што знайшла собі з зорочками на плячах? З зорочками. Тільки в очах. Ух ти! Ну, а со мной и без зорочек не благо было. Погрелася и у кусты. Я не грелась. Я тебе догреть хотела. Слабо нечто грела, плакала больше. Хотел, как и ты заплакал. Ну-ну-ну-ну. И шмат для какого-то тепленькой была. Даруй, Сяруша. Холодно мне с тобой. И страшно. Шаго пришла. Покліч до вінця. Кого? Мені перев'язку треба зробити. Ночу? Покліч. Ну, Лідес. Ну, драпежніца. Ти ведаєш, скільки йому годов? А скільки мені, ти ведаєш? Що руки не ти? А скільки вашої крові на гэтай руки вылілася? Ти ведаєш? Что груди не ты? А хоть я проползла на этих грудях, ты ведаешь? Все правильно, зима кончается, треба гнездечко ведь. На что он тебе, Лидка? На годы свои не гляди, ты давно переросла их по окопах, по блиндажах раскидала за войну. Соберу. Не сберешь. Дурненькая, тебе не одуванчик, а таки, як я, потребный. Я тебе зрозумею, у нас с тобой война одна на двоих, а он не целованный. Як у женщины там подрастают. Его все там, за перемогой! Где мое? А твое тут, в окопах! И ты у них застанешься назавжди! Война нас с тобой, Улитка, николи не отпустить! Ты это разумеешь? Мы с тобой, Улитка, все поклали для перемоги. И житье свое, и души. Ты... Дитя хочеш? Я жанчына. А я не хочу. Якія дзеці у нас могуць нарадзіцца? Не хочу, каб і яны жылі дзеля такога. Гэта вайна апошняя. А залечаць раны, забудуць мёртвых і зноў пачнуць. Правда, нам гэта ўжо не страшна. Я да вайны крыві баяўся, а цяпер у рукапашных баюся прамахнуцца. Ударыць нетрапна. Вось так во, под левую лопатку. Раз. Ты ведаешь, мне гэта подобается. А кров забылся, якая яна. Усне бачучы ружовую. Як вино. До вінца. До вінца я зараз паклічу. Сяруш. Вось гэтага не трэба, Ліда. Спыні сваю душу, Сяруш. Дождж будзе, Ліда. Будзе. Спыні дождж, Ліда. Сяруш. Пусті. Погадай мне, дядька Матвей. Я не умею. А коли у Бога не веришь, молиться можно? Можно. Кто-нибудь почует? Я буду жить, дядька. Захочешь, будешь. Иди спать, Литка. Вось, тепленький. Аккурат для Сухарева. Что? Что? Давай тебе повязку изменю. Так ты же день меняла. Я еще изменю. Или, когда ты хочешь спать, иди спи. Спать не хочу. Меняй. Кровь просохла, не болит? Не. Ленька, а чему тебя дуванчиком зовут? Мишка Гальчанский прозвал. Коли у роту пришел, мне вот с этого боку зусим волосы не росли. И он засмеялся и каже, зерните, а дуванчик. Ось так и зовут. Мишку забила, а меня зовут. На шоколад. Ешь, ты ж любишь солодкое. А откуда тебе шоколад? Летчики подарили. Не хочу. Ну что ты, дурненький, не думай ничего. Я ни в чем не виноват, ни перед тобой, ни перед собой. Але ты все одно даруй мне. За что? Тебе что-нибудь говорили про меня? Я не слухал. Ведаешь? Батька, доходячи на фронт, сказал мати. Даруй мне, коли я загину. Я тебе дарую, коли не дочакаешься. И ты мне, Ленька, даруй. Я тебе не дочекалась. 4 года полымя, кровь, смерть побач. Кожный день мне сховаться за кого-нибудь хотелось. И я и ховалась. А потом бояться перестала, нават кликала не один раз. С вашего отделения хлопец таки чернявый, на цыгана подобный, зраный у живот. Як его? Воронин. Як звали? Я не ведаю, я с пополнением. Молоды. Молоды. Усмехается. А слезы звучат, сестрышка, я не плачу, это мне пяском в очи от выбуха. Дай воды, кажу, все одно ж горы не будет. Губы кусая, кричат, соромится. Я от палатки отошлась и прошу. Смерти прошу. Забери его, прошу, зроби ласку, забери. Вертаюсь, и он уже стишился. Только усмешка засталась, и в очи на солнце глядять. Это жуда смерти молиться. Ее ж проклинать треба. Со мной нечто сталося, Ленька, как я сустрелась с тобой. По ночах у снечу и плачу нехто так. Тоненько, жалостливо всхлипывая. Ведаешь, кто это? Мои ненароджённые дети плачут. До светла просятся. Боюсь, что после всего этого я народить не смогу. Жить остаться мало, треба еще выжить. Только б выжить. Только б выжить. Ну что ты, дурненький? Это ж не снаряд, это навальница. Я снарядов не боюсь. Я перуна боюсь. Чего? И он до нас перед войной у хату прилетал. Таки белый мячик. Окно было отчинено, и он и приплыл. Мы вечерили, и он над столом и повис. Мать схопила чугунок, накрыла его, як чахнула перед самым носом. А потом месяц заикой был. Батька каже, нечто недоброе будет. Угадал. Праз месяц война почалася. Ну, вось с того часу, як на вольнице надыходят, меня трэсці починая. Снарады побач вухкают, не страшно, только рот раскрывают, то в ушам болюче. А як на вольнице, готов под землю залезть. Ничего, это пройдет. У тебя хоть кто-нибудь застался? Батька, может, живы. Яго на фронт забралі. А так нікога. І вёскі няма, і суседзяў. Палілі нас. Нічога. Усё хутка скончыцца. І будзе ціха-ціха на зямлі. І я буду тваёй сястрой і маці. Гэтаму я навучылася за вайну. Мы паедзем куды-небудзь далёка-далёка, дзе няма папялішчу руін, дзе шмат-шмат цішыні, дзе журчыць чыстая рэчка. І будзем успамінаць толькі наша дзяцінства, нашых мам, школу, як нас прымалі ў піянеры. І ніколі-ніколі не ўспомнім вайну. А калі надыдзе навальніца, я заспяваю, ты не пачуеш, як неба разрываюць грымоты, і пярун ужо не будзе прадвеснікам бяды. Не трэба, Ліда, не плач. Я не плачу, Лёнька. Гэта душа мая смяецца. Пачакай, Ліда. Нехта глядзіць на нас. Усе спяць. Ты не глядзіць. Здаецца, замацаваліся. Дзякуй Богу. Хадзі, Лёнька, закурым. Сам куры. Чаго ты? А вы? Ну чаго вы мяне за свае спіны хаваеце? Цябе вунь да ордэна прадставілі, а ў мяне і нашыўкі няма. На што табе ордэн, дурань? На грудзях насіць. Ну, свой дам, калі дадуць. Дзе Салянік? З вамі ж пабег. Ротны загадаў далей не лезці, зараз іх Катюшамі прычасваць будуць. Гайдванчык, сёння вушы цэлыя. Ты, партызан, паглядывай, паглядывай, ці мала што ў іх на ўме. Ох, вясёленькі быў бой. На што ты яго? Каго? Палоннага. Ён жа сядзеў на табе, пень, які палонны. Ворах, не здаецца, яго знішчаюць. Хто сказаў? Я ў яго аўтамат выбіў. Ой-ой-ой-ой-ой, дайце яму крылы, анёлам будзе. Мабыць, мала яны вас білі. Не табе казаць, як нас білі. Твою дывізію теж з Гітлером у Берліні пацалуйся. Ладна, пайду шукаць яшчэ аднаго праведніка. Толькі б выжыў, паскуда, толькі б выжыў! Куды? Лажись, паўзі, дурная! Лажись! Єнька! Лажись! Што ў тебя ў голове припадочнае? Ты живий. А ты што, не бачиш? Я жива. Што здарилось? Ось я тобі принесла трофейного блінажа, знаєш. Ту ти що ти будеш робити? Я ж, Лёнька, я побігу. Поранений, там взагалі нешта поранений шмат. Дід, гэта правда, што серце завжди бяду чує. Правда, Літка, правда. Ай, ну дай мені смокча апошнія дні жмутарна. Дід, родненькі, побіражыце ви його для мене. Гэта ратунак, моє збавення маю. Іди, Літка, іди, усе буде добре, іди. Лёнька! Что? Я пойду. Иди. Ну ты бы хоть дякуй сказал. Дякуй. Я пойду. Иди. Дед. Шоколад будешь? Тебе мать снится, Ленька. Снится, а что? Подумаешь дрэнна про жанчыну, праклянеш сваю маці. Нічого, дід, я не думаю. От то добре. Чого гэта ты? Да так. Як вы тут? Чакаем. Дякую Богу, у нас усе цэлыя. На левым фланзе дрэнна. Там у іх дот быў. Петрок, чаму яны не скараюцца? Канец жа, ўсё адно, канец. А чаму д'ябал Богу не скараецца? Таму што д'ябал... Пакажы аўтамат. На што? Пакажы аўтамат, сволач. Ты чаго? Не лезь, дзяд. На. Паскуда. Ты што робіш? Назірні! Усе патроны цэленькія і змазка свежая. Ніводнага разу, сука, за атаку не стрэліў. Мы павінны. Ён чыстенькі, а мы чэрці. Ён на беражку пастаіць, а нам за яго ў крыві купацца. А табе гэта падабаецца? Праз цябе, гадаўка, лёг Мішка Гальчанскі, Якавенка, Варонін і ўсе астатнія. Гэтыя кулі, можа, смерць ад іх адвялі б. Я ў атаку разам з вамі бегаў, не за цябе, не за іх не хаваўся. Не мая віна. Не твая. Ідзі да сцяны. Ты што, у штрафбат захацеў? Я 41-га ў штрафбаце. Станавіся. Не рабі гэта ты, буштец. Хопіць цябе. Не бяры гэтага на сваю душу. Не клапаціся пра нашы душы. Ідзі да сцяны. Як хочаш. Толькі я адвярнуся. Добры? Ну не. Мішку Гальчанскаму у твар стралялі. Дзед! Як хочаш. Пакладзі. Што? Пакладзі аўтамат на зямлю. Шкада. Табе шкада? А ты ўспомні, як тваіх палілі. Што рабілі з тваёй Мар'ёй? Як тваё дзіця пяклося на сучку з яблыкамі? Ну, чаго ты глядзіш, адыдзі? Пакладзі аўтамат на зямлю. Кінь, я табе сёння сваю порцыю наркома скажу. А ты адыдзі ад сцены на хараста, ты не падобны, а ты пакладзі аўтамат на зямлю. Ты што? Аглух? Кінь зброю. Кінь зброю, кому сказано? Так і яшчэ не скончылася, хлопчыкі. Што такое? Што такое? Я пытаюся, дзед! Нічога, пагаварылі. Чый? Мой. Я не страляў. Не чую. Я не страляў. І раней не страляў. Верую я. Вось цяпер чую. А гэта трыбунал, Мацвей? Я ведаю. Толькі зараз даведаўся. Не трэба, старшына. І раней ведаў. Значыць, зброю ўсё-такі ўзяць узяў. І думаў як-небудзь ціхім сапам да канца вайны пратупаць. І перад Богам чысты людзі задаволены. І вашым, і нашым. Але Бог шэльму мецяць не атрымалася. Я ў атаку разам з вамі бегаў. Ні за цябе, ні за іх не хаваўся. На перадавой, Мацвей, не схаваешся. Дзед, дай прыкурыць. Дык што ж нам бедным рабіць? партизан, чалавек пад трыбунал пойдзе, а нам з Гітлерам трэба да канца разлічыцца. Як ты думаеш, Мацвей? Боскае пракляцце і смяротны грэх на нашым дзерваедзе ляжыць? Я вам не суддзя. Да я не казаў, каб ты нас судзіў. Я вось толькі запытаўся, як ты думаеш? Бог раз і назаўжды сказаў: не убій. Нікога ніколі ні за што нідзе. А чалавек да крыві прывыкшы адразу выйсці знайшоў, а што калі супраць Бога можна? А калі не тымі пальцамі хрысціцца можна? А калі ерытык на касцёр яго можна? Той, хто забівае во славу Божую, гэтакі ж забойца, як і той, хто забівае за кашалёк. Бог сказаў: не ўкрадзь, а калі крадзенае можна. Святое дзела, не пажадай жонкі бліжняга, у мяне любоў можна. Ды што нам святое, не скажы, мы ўсё перакруцім, перавертім, падгонім пад сябе. Не жыццё, не абставіны прымушаюць нас грашыць, а похаць душы нашая. Амінь. Не трэба так, старшына. У цябе хто дома застаўся? Мацвей. Бацька, маці, жонка, дзеці. Усе жывыя. Дзякуй Богу. Як і нашымі рукамі. Крывёй, грахом нашым не пусціў звера ў твой дом. Лёгка быць святом, Мацвей, калі ты адзін пустыні. У мяне, можа, б і хапіла сілы здохнуць з голаду, а чужога не взяць. А вось калі побач, малое дзіця з голаду памірае, тады што? Глядзець і думаць пра не ўкрадзі. Папрасі. А не дадуць. Тады ўкрадзь. Ах. Але не думай, што зрабіў добра. А вось калі прыйдуць у мой дом і на вачах маіх заб'юць бацьку, раскрыжуюць маці, згвалтуюць сястру, тады што? Папрасіць! Адуванчык, што твая маці ў іх прасіла? Паночкі, не страляйце, дзе так больна! І што? Пагладзіць! Дык што ж мне, беднаму, Бог параіць, Мацвей. Правильно. Забі. Але не думай, што гэта добра. Я і без Бога ведаю, што гэта дрэнна. Ты колькі на фронте? А я забіваю 41-го. І 41-го ведаю. Не ў кожным немцы сядзіць Гітлер. Большасць з іх няшчасныя, простыя людзі. Але я буду страляць, біць трапна да канца. Таму што ваюю супраць д'ябла. Ён у Берліне. Але тут у акопах сядзяць яго анёлы. Як там у вас сказана? Ці адракаешся ад д'ябла і анёлаў яго? Адракаюся. Але ім таксама гавораць, што мы д'яблы, а з імі Бог. Маленькая розніца ёсць. Я не праліў ні кроплі нявіннай крыві. Загадаюць, пральеш. Партизан. Сустрану дзяцей, тых, хто Марію тваю паліў. Я іх не зачаплю. Руку сабе. Да локця сяку, але не зачаплю. Не убій! Вось, Яно у яго было, калі жонку з дзіцем аддаў на смерць, каб іншых не забілі. Ты што, думаеш, яму страшна кара Гасподня? Да ён быў пекле, тут, на зямлі. Не трэба так, старшына. Трэба, дзед. Дай прыкурыць. Усё. Хопіць. Паварылі досыць. Зараз артпадрыхтоўка. Будзе кароткай. Раней сядзем, раней выйдзем. Бярэ аўтамат, Мацвей. Бяры. Не. Хлопцы, у каго мала патронаў? У мяне. На, дзед. Ротны з замполітам у суседнім будынку. Здай зброю, пра ўсё далажы. Мне няма калі. У мяне зараз атака. Малы, завядзі яго. Я завяду. Мабуть, не трэба. Матвей, што? Ты ж сам дойдзеш. Правда? Правда. Не насі на мяне злосці. Старшына. Будь здоров. Чалавека да сценкі ставіць. Я фронтавік. Я маю права. Тады ў каменданцкі ўзвод шуруй. У маім аддзяленні ніхто перад носам зброі махаць не будзе. Усё! На які д'ябал трэба было яго сабо забраць? Рашэнню трэба было браць. А людзей не было ім. Маўчы. Пакет! Какой ёсць пакет? Зараз! Не трэба, хлопцы. Нічого не трэба. Даруйце мне. Сядзі будынак за літкі, хутка! Даруй мне, Сергей. Праўда твоя. Толькі ты спыніся, калі можаш. Всё адно спыніся. Падыдзі ты мяне, Пятрок. Што? Што, Мацвей, што? Отпусти мне грехи. Что ты? Не веру я. Не веру. У Бога можно и не верить. Треба жить по им. Не бойся, Матвей. Не бойся. А я и не боюсь. На всех нас на земле одна душа. Той, кто забивая, вешая, пойде по следах покутников своих. Пекла тут, на земле, избавення души. Боже, что ж ты робишь с нами? Супокойся. Что ж ты робишь? Супокойся, Матвей. Зараз, дядька Матвей. Супокойся. Дядька Матвей. Не треба, Лид. Что же это ты? Ну что же Ничего не треба. Заспевай что-нибудь. Что? Что хочешь. Жаночая песня, молитва. Про косы ведаешь? Не ведаю. Все одно заспевай. Почалося. Мужики, лопатки в руки. Чакаем червоной. Малы! Малы! Ты тут поможи! Что? Что мне тут помогать? Раби, что сказано! Что? Раби! Thank you. На каналі «Культура» гучала першая частка радыёверсіі спектакля Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы «Радавыя» пад знаменнай п'есе Алексея Дударава. Ролі выконвалі Дугін – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Александр Дзянісаў. Дзірваед – народны артыст Беларусі Валерый Філатаў. Буштец – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Геннадзь Давыдзька. Салянік – народны артыст Беларусі Александр Падабет. Адуванчык – народны артыст Беларусі Віктар Манаяў. Ліда – актрыса Тамара Пузіноўская. У эпізодах акцёры тэатра імя Янкі Купалы. Рэжысёр-пастаноўшчык – народны артыст Беларусі Валерый Раеўскі. Кампазітар Алег Янчанка. Рэдактар радыёверсіі Уладзімір Мехаў. Гукарэжысёры Юрый Букін і Анатоль Прылішч. Год запісу 1985.